Suratu Taghabun, sura ya kupunjana hiyo, inazungumzia swala la kupunjana siku ya kiyama. Ni sura ya kimadina vile vile, ni madaniya tu, ni sura ya Madina. Sura hii imeteremka baada ya suratu Tahrim, ina aya takriban 18 na ni sura ya 108. Ile tangulia ilikuwa 104, hii ni 108. بسم الله الرحمن الرحيم وجنا الله مني ورحمة مني كرحيم ننازع بسومة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فينم تكاس الله في اليوم بنغونينا أرديني أو في اليوم أرديني فينم تكاس الله فينازع بسومة فينم سبه الله في اليوم في اليوم وكتك بنغونا في اليوم وكتك أرضي له الملك ni wake yeye ufalme, walahu alhamdu, na ni zake yeye sifa njema, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza mno. Vyote hivi ni vyake Allah subhanahu wa ta'ala, na jamii al-makhluqat, viumbe vyote vinamsabihi yeye. Maelezo yake tulishayatoa katika sura zilizopita huko nyuma. Huwa alladhi khalaqakum, yeye ndiye ambaye amewaumba nyinyi. Huwa alladhi khalaqakum, yeye ndiye ambaye amewaumba nyinyi. Faminkum kafirun, yuko miongoni mwenu nyinyi kafiri. Wa minkum mu'minun, na yuko katika nyinyi mu'min, mwenye kusaddiq. Kwa wako waumini na wako makafiri. Wallahu bima ta'maluna basirun, na Allah kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuyaona au ni mwenye kuona. Wallahu bima ta'maluna basirun, na Allah kwa yale mnayoyatenda ni mwenye kuona. Khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, ameziumba mbingu na ardhi kwa haki. Wasawwarakum, na akawatia sura. Fa ahsana suwarakum, kisha akazifanya nzuri sura zenu. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwana Adam kwa umbile lilikuwa zuri, akamfanya shakli yake. Ahsana ashkalakum, kama ilivyokuja ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. Katika sura aliyotaka Allah tabaraka wa ta'ala akakupandanisha. Wallah, Allahu ja'al alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara was-samaa binaa وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. كل زوجة زين فضل إذا الله تبارك وتعالى كواب سورة زلزقون زوري. نموني وكذي تزامع كتكيو تونا كم بوكو في زوري. نا وديونا وبنديزا كيفا عنغو وبنديزا. كيو hivi ndivyo alivyo mwanadamu alivyoumbwa katika umbile zuri ukilinganisha na viumbe vingine vinavyomzunguka kama paka, mbwa, nyani, tumbili, kuku, bata. Vivyo utakavyokuwa mzuri wampenda kwamba huu tausi wangu mzuri, lakini ukiambiwa upewe sura kama ya tausi hutaweza kukubali. Bali akitokea mtu mwenye sura kama hiyo utamkimbia, kwa kuwa kwenu haja kuwa na ile hadhi ya kibinadamu, kwa sababu wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua akawapa sura na umbile lililokuwa zuri. Hii ni neema. Walaqad karramna bani Adam, hakika wallahi tumemkirimu, tumemtukuza mwanadamu. Na kiwa wako wanaoridhika na sura zao, na kuna wengine hawaridhiki na sura zao walizopewa na Mola wao. Kile akikaa aomba awe na sura kama ya fulani, ndio ushapewa yako hiyo. Kwa wewe watamani sura ya mwenzako uwe kama fulani ili uweje? Alafu ndio nini? Ni upumbavu katika akili umeingia mtu. Yaani utumwa wa kifikra watu wako nao. Mtu akatamani hata ile rangi alionayo asiwe nayo, awe na rangi nyingine. Nywele alizonazo anakwambia hazimfai, ataka nywele nyingine. Huyu ni upumbavu umeenea sana katika miji hii. Kila kitu mtu ataki hata kitu kingine, kwa sababu katika fikra yake ni kwamba mzungu ameendelea kwa sababu ana ngozi nyeupe. Ndio hivyo. au kwa sababu ana nywele za kumwagika, kwa mzungu kaendelea. Kwa ndio maana mtu zile za asili pingine asizitaki, kutayari kuvaa nywele za bandia. Sasa wanawake wanafanya sana nywele za bandia, atanua jinyuka dude atayavaa kichwani nywele za bandia, zile zake hapana, hazimfai zile, zile hazina maana zile hata kidogo. Za nini sasa zile? Jambo la ajabu kabisa hili, binadamu wa ajabu. Sasa wewe utaendelea vipi? Kwanza wewe mwenyewe ujipige vita katika nafsi yako kwamba wewe ufai. Ili ufai lazima uwe kama fulani. Sasa mpaka ukija kuwa mpaka uwe kama huyo fulani kashakuwa siku nyingi, sasa atakuwa yuko mbele tu. Kwa ule ni upumbavu na kifikra ambao umeenea katika jamii yetu, kuiga iga mpaka maumbile watu wanayabadilisha, wengine wakabadilisha pua wakazichonga, wengine wakachonga meno, basi balaa limeingia katika ulimwengu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba katika sura zilizokuwa nzuri kabisa. Wa ilayhi al-masir, na kwake yeye tu marejeo. Wa ilayhi al-masir, na kwake yeye tu marejeo. Na ndio siri ya kutangulizwa jari na majururi, kwa sababu al-masir ilayhi mubtada na khabar. Sasa khabar imetangulizwa jari na majururi kuonyesha kwamba hakuna pingine pa kurejea. Ya'lamu ma fi as-samawati wal-ard, anayajua yaliyomo mbinguni na ardhini. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, na anayajua yale mnayoyasema siri na yale mnayoyadhihirisha. Wallahu alimun bidhati sudur, na Allah ni mjuzi wa yaliyomo katika nyoyo. Wallahu alimun bidhati sudur, na Allah ni mjuzi wa yale yaliyomo katika nyoyo. Alam yatikum naba'u alladhina kafaru min qabl, hivi hasikuwajia habari za wale ambao wamekufuru kabla yenu. Yaqulu ta'ala mukhbiran an al-umam al-madhi, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea habari za umma uliotangulia. Wama halla bihim min al-adhab wan-nikal, na yale yaliyowashukia wao katika adhab na mateso. Fi mukhalafati ar-rusul wa at-takdhib bil haqq, kwa sababu ya kuwakhalifu mitume na kuikadhibisha haqq. Yanasema alam yatikum naba'u alladhina kafaru min qablikum, hivi hazikuwajia habari za wale ambao wamekufuru kabla yenu. Fadhaqu wabala amrihim, na wakaonja balaa la jambo lao. Walahum adhabun, fadhaqu wabala amrihim, na wakaonja. Alam yatikum naba'u alladhina kafaru min qabl, hivyo zikuwajia habari za wale ambao wamekufuru kabla yenu. Min qabl ay min qablikum, wadhammu nahwu qabl wal ma'na nuwiya lima lahu yudhafu in yuhdhafu ruwi. Min qabl ay min qablikum. Alam yatikum naba'u alladhina kafaru min qabl, hivyo zikuwajia habari za wale ambao wamekufuru kabla yenu. Fadhaqu wabala amrihim, na wakaonja balaa la jambo lao. Walahum adhabun alim, na wakastahiki wao adhabu yenye kutiwa uchungu. Ipata habari zao, utaona namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowahilikisha waliotangulia. Dhalik, adhabu hiyo. Biannahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, ni kwa sababu walikuwa wakiwajilia wao mitume wao kwa hoja zilizo wazi wazi. Dhalika, adhabu hiyo iwasibu. Bi annahu, kwa sababu hali wa shani. Kanat ta'tihim, walikuwa wakiwajilia wao rusuluhum mitume wao. Bil bayyinat, kwa hoja zilizo wazi wazi. Faqalu, wakawa wanasema. Basharun yahdunana, hivi watu kama sisi tu wanatuongoza? Hivi watu kama sisi wanatuongoza? Abasharun yahdunana, hivi watu kama sisi wanatuongoza? Fakafaru, wakakufuru. Watawallau, na wakageuka, wakapanyongwa yani. Wastaghana Allahu, na amejitosheleza Allah, amejikwasia Allah. Allah kajitosheleza na wao, hawahitaji wao. Wallahu ghaniyun hamid, na Allah ni mkwasi mwenye kuhimidiwa. Dhalika, na adhabu hiyo. bi'annahu, kwa sababu mambo yalivyo, kwa sababu hali wa shani, kanat ta'tihim rusuluhum bilbayinat, walikuwa wakiwajilia wao mitume wao kwa hoja zilizo wazi wazi. Faqalu, wakawa wanasema, abasharun yahdunana, hivi watu kama sisi wanatuongoza? Fakafaru watawallau, wakakufuru na wakageuka. Wastaghana Allahu, na akajitosheleza Allah anna wao, akajikwasia Allah. Wallahu ghaniyun hamidun, wastaghana Allahu ay anhum, Ibn Kathir asema akajikwasia Allah na wao, akajitosheleza na wao. Wallahu ghaniyun hamidun, na Allah ni mkwasi mwenye kujitosheleza, yani mwenye kuhimidiwa. Zaama alladhina kafaru an la yub'athu, wamedai wale ambao wamekufuru kwamba hawatofufuliwa. Yani madai yao wanayotaja, wanadai kwamba hawatofufuliwa. Qul, waambie, bala, kwa nini hata mdai hivyo? Bala, kwa nini hata mdai hivyo? Latub'athun, nina apa kwa Mola wangu, latub'ath wa rabbi, na apa kwa Mola wangu, latub'athun, mtafufuliwa. Wa rabbi, na apa kwa Mola wangu, latub'athun, mtafufuliwa, wallahi mtafufuliwa. Thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha mtaelezwa, mtaelezwa mlioyatenda. Kwa sababu ya taakidi, ha? Kisha mtaelezwa, mtaelezwa mlioyatenda. Wadhalika ala Allahi yasirun, na hilo kwa Allah ni jepesi, na hilo juu ya Allah ni jepesi. Wadhalika ala Allahi yasirun, na hilo juu ya Allah ni jepesi. Faaminu billahi wa rasuli, basi muaminini Allah na mtume wake. Wanuri alladhi, na nuru ambayo. Anzalna, tumeiteremsha. Yaminini na nuru tuliyeteremsha. Nuru ni nini hapo? Al-Qur'an. Hapa nuru ni Qur'an, kwa sababu ishatajwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faaminu billahi, basi muaminini Allah. Wa rasulihi, na mtume wake. Wanuri alladhi anzalna, na nuru tuliyoiteremsha, ambayo tumeiteremsha. Ibn Kathir anasema yani al-Qur'an, anakusudia Qur'ani. Wallahu bima ta'maluna khabirun, na Allah kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Yauma yajma'ukum, kumbukeni siku atakayowakusanya Allah. Yauma yajma'ukum, kumbukeni siku atakayowakusanya Allah. Liyaumi aljam'i, kwa ajili ya siku ya mkusanyiko. Liyaumi aljam'i, kwa ajili ya siku ya mkusanyiko. Dhalika yaumu taghabun, hiyo ndiyo siku ya kupunjana. Siku hiyo itatokea mpunjo, watu watapunjana siku hiyo. Kivipi? Kwa nini watu wapunjana? Watapunjana kwa sababu itachukuliwa mema ya hawa, watapewa hawa. Itachukuliwa maovu ya hawa, watabandikwa nayo hawa. Itatokea siku ya kiyama. Wakati gani? Ukisoma ile hadithi ile, atadiruna manil muflis, utajua ndio siku ya kupunjana. Ndiye mnamjua nani muflis? Wakasema al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Muflis kwetu sisi ni yule ambaye hana dirham, hana pesa, wala hana vitu, hana bidhaa. Wengi sokoni huna pesa ya kununua, watu wanunua, wewe watazama tu, wala huna bidhaa ya kuuza, watu wauza, wewe watazama tu, wewe ni muflis. Hivyo tunavyojua sisi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawafafanulia kwamba muflis ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama, amemdhulumu huyu, amemtukana huyu, amekula mali ya huyu, kisha atachukuliwa mema yake, atapewa huyu aliyemdhulumu, yakisha yale atachukuliwa maovu ya wale aliowadhulumu, atabandikwa nayo yeye. Sasa hapo kutakuwa kuna kupunjana, ni mpunjo huo utokea. Wajikuta wewe tena baada ya hapo kuna kitu. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan, na yeyote atakayemwamini Allah na akatenda mema, yukaffir anhu sayyiatihi, atamfutia makosa yake. Wa yudkhilhu jannatin, na atamuingiza yeye katika pepo ambazo tajiri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, zinapita chini yake mito, hali ya kukaa humo milele. Dhalika al-fawzu al-azim, huko ndiko kufuzu kukubwa. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, na wale ambao wamekufuru na wakazikadhibisha aya zetu, ulaika ashabun nari hum fi, ulaika ashabun nari khalidina fiha, hao ni watu wa motoni hali ya kudumu humo. Wabisa almasir, na marejeo mabaya kabisa ni huo moto. Wabisa almasiru, na marejeo mabaya kabisa ni huo moto. Ndio mahali pabaya kabisa pa kurejea hapo. Ma asaba min musibatin, kama yakulu ta'ala mukhbiran bima akhbara bihi fi surat al-hadid, ma asaba min musibatin fil ard la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tumeyasoma haya. Wa ma asaba min musibatin, hautamsibu mtu yoyote msiba wowote, illa biidhnillahi, illa kwa idhni ya Allah, illa biidhnillahi, illa kwa amri ya Allah. Pia imekuja hivi kama ni tafsiri Ibn Abbas, yani bi amri llahi, yani an qadarihi wa mashiatihi, kwa qadari yake na mashia yake na utashi wake. Wa man yu'min billahi, na yoyote mwenye kumwamini Allah, yahdi qalba, atauongoza moyo wake, Allah atampa uongofu. Maadamu anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, huyo alipatwa na msiba akaona kwamba hii ni qadha ya Allah na makadirio yake, akafanya subra, akatarajia thawabu, akajisalimisha kwa Allah kutokana ile hukumu iliyopita, Allah atauongoza moyo wake, bali pia atampa badali iliyo bora kuliko kilichomtoka, kuliko kile alichokikosa, au atampa badali njema badala ya ule msiba uliompata, mtihani ule msibu. Na Allah tabaraka wa taala ametumbia misiba sisi katika hii ardhi. Kwa mfano wake ni kwamba mtu amepata na msiba akajua kwamba huu utoka kwa Allah, akaridhia, akajisalimisha. Ndio maana ya mayu'min billahi yahdi qalba, na yoyote mwenye kumwamini Allah atauongoza moyo wake. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah kwa kila kitu ni mjuzi. Baadhi wanaochuoni wanasema maana yake wamayumin billahi, yani yastarji, yule anayesema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hizo ni kauli za wanaochuoni. Wa atiu Allah wa atiu ar-rasul, namtini Allah namtini mtume. Fa in tawallaytum, na mkipa nyongo, mkikengeuka, mkaona kwamba hatutaki sisi kumtii Allah wala mtume wake, fa innama ala rasulina albalaghu almubin, basi hakika hapa na vingine ni juu ya mtume wetu kufikisha kuliko wazi. Wa atiu Allah, namtini Allah. Wa atiu ar-rasul, namtini mtume. Fa in tawallaytum, namkipa nyongo. Fa innama, hakika si vingine, ala rasulina albalaghu almubin, ni juu ya mtume wetu kufikisha kuliko wazi, au kufikisha kwenye kubainisha, kwenye kudhihirisha haki. Allahu la ilaha illa hu, Allah ndiye ambaye hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, na kwa Allah tu wategemee waumini. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, na kwa Allah tu wategemee waumini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, inna min azwajikum, hakika kuna kwa baadhi ya wake zenu, wa auladikum, na baadhi ya watoto wenu, aduwwan lakum, maadui kwenu, hakika baadhi ya wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu. Fahdharuhum, watahadharini. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, inna min azwajikum, hakika baadhi ya wake zenu, wa auladikum, na watoto wenu, aduwwan lakum, ni maadui zenu au ni maadui kwenu. Fahdharuhum, watahadharini. Wa in ta'fu, na mkisamehe, watasfahu na mkipuza, watagfiru na mkiacha yaliyopita. Fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Wa in tafu na mkisamehe, watasfahu na mkipuza, watagfiru na mkiacha yaliyopita. Fa inna Allaha ghafurur rahim, yani mtasamehewa, kwa sababu hakika Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hapa, mukhbiran an al-azwaj wal awlad, anna minhum man huwa adu az-zawj wal walad aw al walid, kwamba kuna katika wao aliyekuwa ni adui wa mke wa mume na mzazi, kwa maana kwamba mtu anapumbazika nao kiasi ambacho anaweza kuacha amali njema. Amekaa tu nyumbani na watoto wacheza, watu wasutarawe yezi na watoto tu bo basi, hana lote la maana. Afanyaje? Kakaa tu na watoto, watu wafanya mambo ya maana, yeye amejikalia tu nyumbani hivi. Wewe utakwenda kusoma, watoto wakushughulisha, kuna hiki kuna kile kuna hiki, umekaa nyumbani tu, au wahangaika huko wahangaike watoto tu. Kwa mtu anapumbazika na wanawe. Na Allah amelikataza, ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, tumesoma hapo karibuni. Enyi ambao wameamini, anakataza Allah subhanahu wa ta'ala, waman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sasa ukiangalia mizunguko ya watu wengi, wachelewa kuswali au hawahudhurii kwenye madarasa, hawahudhurii sala za jamaa au sala za sunna kama hivi tarawih, hawapatikani kwa sababu wanawatumikia watoto wao na watoto wake zao. Ah, wajua watoto, wajua futari, wajua nguo za sikukuu, ndio hivyo. Wanashughulishwa na watoto wao. Kwa Allah anasema fahdharuhum, watahadharini wao. Zaid bin Aslam anasema ala dinikum, watahadharini juu ya dini yenu, wataiharibu dini yenu. Ukiwaendekeza watakuharibia dini. Dini yako itakuwa na upungufu. Kwa sababu wanasema pia baadhi wanaochuoni kwamba hawa wake na watoto unaweza kumpelekea mtu akakata udugu, akamwasi mula wake kwa sababu ya familia yake na watoto wake. Kwa hiyo kuna katika wao baadhi ya wake zenu na watoto wenu, kuna maadui, maadui zenu, watahadharini. Kama imekuja innama amwalukum, aya inafuatia, innama amwalukum, hakika si vingine mali zenu, wa auladukum, na watoto wenu, fitnatun, ni mtihani kwenu. Innama auladukum, hakika si vingine mali, innama amwalukum, hakika si vingine mali zenu, wa auladukum, na watoto wenu, fitnatun, ni mtihani kwenu. Mepewa mtihani, ikhtibaru wa bitilahu min Allahi likhalqihi, huo ni mtihani, ni maonjo ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa viumbe wake. Liya'lama man yuti'uhu wa mimman ya'asihi, ili abainike, imdhihirikie yule ambaye atamtii na yule ambaye atamuasi. Wallahu indahu ajrun azim, na Allah kwake kuna ujira mkubwa siku ya kiyama. Ujira wa Allah ulioko mbele zake ni mkubwa. Fattaqullaha mastata'tum, basi muogopeni Allah kiasi mnachoweza. Fattaqullaha, basi muogopeni Allah, mastata'tum, kiasi mnachoweza. Fanyeni takwa kwa kiasi mnachoweza, juhdakum wa taqatakum, kwa ile juhudi yenu mliojipinda na nguvu yenu mlionayo. Ndio maana kama ilipokuja katika hadithi katika sahihaini ala Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, mtakapokuwa pindi atakapo mtakapoamrisheni nyinyi jambo lolote, basi liendeeni jambo hilo kulifanya kwa kile kiasi mnachokiweza. Wa maana haitukum anhu, na kile nilichokatazeni fajitanibuhu, kiepukeni. Akusema mastata'tum, kiasi mnachoweza. Makatazo yeye epuke tu, wewe utakapokuwa epuka makatazo, sio mastata'tum, epuka. Ama yale ambayo wewe yale uliyoamrishwa utakiwa ufanye kwa kiasi unachoweza. Kama uwezi kuswali kusimama, utaswali kukaa, lakini sharti wewe uwezi kukaa, basi utaswali kulala ubavu, kwamba ni kiasi unachoweza. Una watoto 5, 6, 10, na wewe humiliki katika kutoa zakatu alfitri ile ya mmoja tu katika wao, basi mtolee mmoja tu, kwa sababu ndio mastata'tu, ndio kiasi unachokiweza wewe. Kwa hiyo sheria imeweka taklif bima yutaq, al-insanu mukallafun bima yutaq, mwanadamu ni mkukalifiwa kwa kile anachokiweza. Lakini fahamuni ya kwamba kwa watu wake zenu na watoto wenu kuna mtihani. Fattaqullaha mastata'tum, basi muogopeni Allah kwa kiasi mnachokiweza. Wasma'u, nasikieni mnayoambiwa. Wa ati'u, namtii. Kuweni watiifu. Wa anfiqu, namtoe khairan, namtoe mali zenu katika khairi. Khairan li anfusikum, itakuwa ni khairi kwenu. Wa anfiqu, natoeni. Khairan li anfusikum, itakuwa ni khairi kwenu. Lakini unaweza kuifanya wa anfiqu khairan li anfusikum, natoeni khairi, mtoeni mali kwa ajili ya nafsi zenu, ikawa hiyo khairan ni mafuulu, sio? وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم يكون خيرا لكم. كويو خيرا هابو تكوني خبر يا كان عم بني محذوف لما جانا اسمي ياك. وأطيعوا نمتيني نمطيعي وأنفقوا نتويني نتويني كتك مال زين خيرا لأنفسكم إتكوني خيري كواجل نفس زينو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, na mwenye kuepushwa na ubakhili wa nafsi yake, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, hao ndio wenye kufaulu. Kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa wewe umeshajikinga na ubakhili, si bakhili tena. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, mkimkopesha Allah kukopesha kuzuri, يُضَاعِفْهُ لَكُمْ, atakizidisha mlichokitoa mlichokopesha. Yudhaifu lakum, atakizidisha mlichokikopesha. Wayaghfir lakum, na atawasamehe ani dhambi zenu. Wallahu shakurun halimun, na Allah ni mwenye kulipa kingi kwa kichache. Halimun, mpole. Wallahu shakurun, na Allah ni mwenye kulipa kingi kwa kichache. Watu wa kichache yeye anakulipa kingi. Halimun, mpole. ويغفر لكم اتقسامين. والله شكور, ابن كثير يسمى يجزي على القليل بالكثير. والله شكور, نا الله ni mwenye kulipa kingi kwa kichache. Halimun, mpole. عالم الغيب والشهاده, mjuzi walilojificha na lililo wazi. العزيز الحكيم, mwenye nguvu mwenye hikma. عالم الغيب مجوزي واللجفتة والشهادة للوازي. العزيز الحكيم من ينبوغ من حكمة. وهذا هو آخر تفسير سورة التغاب, ولله الحمد والمنة. وإن شاء الله كنت أرسى كيشو لتكوى سورة مبيلي ناوني سورة الطلاق وسورة التحريم. تنزل كان قال لي تكفاني sura moja baada ya dhuhuri na sura nyingine baada ya al-asr. Kama ikiwa tukufanya baada ya dhuhuri, basi tutasoma zote baada ya al-asr insha تتوشى كما صليت التاجب. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا